سورہ کاف چھو مکی اکھت دہائے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی انزل علی عبد الکتاب ولم یجعل لہو عوجا سری حمد تعریف چھ ثبت سزاوار تس معبود برعکس یم نازل کر پنس خاص بندس حضرت محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب قرآن مجید بیٚیہِ تھووُن نہٕ اَتھ کِتابہِ اَندَر کُنہِ قٕسمہٕ حجرا حج کَتھا اَتھ منٛز چھِ عبارت نِہایت فصیح و بلیغ طرزِ بیان نِہایت مؤثر تعلیٖم نِہایت اعلیٰ مُتوسِط تہٕ معتدِل یُس پرٛٮ۪تھ زمانَس اَندَر پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس طبیعتَس موافِق و مُطابِق چھےٚ اِفرات و تفریٖط نِش پاک و صاف قیمَن یۄس کِتاب بِلکُل سِز تہٕ مُکمل چھےٚ یَتھ منٛز بَندَن ہِنٛزٕ سارے مسلہٕ بیان کرنہٕ آمژٕ چھےٚ کمہِ کمہِ چیٖز سۭتۍ سپدِ تِہُنٛد معاشُ مات درُست لیُن زِ رباسن شدیٖدم مِلہٕ لدُنہُ یُتھ سۄ کِتاب عموٗمن کٲفرن کھوژناوِ تمہِ سخت عذابہٕ نِشہِ یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ ٲخرتس منٛز کٲفرن واتوُن چھُ ویُبشر المومنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ما کسین فیه ابدا بیٚیہِ یُتھ یہِ قرآنِ مجیٖد خۄشخبری تہٕ بشارت دی تِمن بایی مانن یِم رٕژ عملہٕ آسن کران یِہے خۄشخبر کہِ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ رٕژ مزوٗرۍ یعنی جنت تہٕ جنتٕچ نعمٕژ تِمنٕے جنتن اندر چھُ روزُن تِمن ہمیشہٕ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا بیٚیہِ کَرِ یہِ قرآنِ مجیٖد بیٖم تہٕ کھوژناوِ تِمن لوٗکن یِم وَنان چھِ تہٕ یِم لاگان چھِ اللہ تعالیٰ ہس اولاد یہِ مضموٗن آو الگ وننہٕ بیٚیہِ اَمی مۄکھٕ کہِ عربس اندر ٲسۍ سٲری مُشرِق یہوٗد تہٕ نصارا أتھۍ بلایہِ مُبتلا مُشرِق ٲسۍ ملٲیکن خۄداے سٕنٛزٕ کورِ وَنان یہوٗد ٲسۍ وَنان حضرت عزیر چھُ خۄداے سُنٛد نیٚچوٗ نصارا ٲسۍ وَنان حضرت عیسیٰ چھُ خۄداے سُنٛد نیٚچوٗ مالہم بی مِن علمِن ولا لِآبائِہِم اَتھ پٮ۪ٹھ ٲس نہٕ تِمن نِش کانٛہہ دٔلیٖلا تہٕ نہ تِہنٛدٮ۪ن مالٮ۪ن بٕڈبَبن نِش قُبرت کلمتن تخرُجُ مِن افواہِہِم سٮ۪ٹھاہ بٔڑ کَتھا چھےٚ یہِ یۄس نیران ٲس تِہنٛدٮ۪و چانٛچو منٛزٕ اِن یقولوٗن اِلا کذِبا تِم لوٗکھ چھِنہٕ وَنان یہِ کَتھ مگر بِلکُل اَپُز تہٕ بوتان فَلعلَّکَ باخِعٌ نَفسَکَ عَلٰی آثارِہِم تُہۍ چھِو تِہنٛدِس ایٖمان ناننَس پٮ۪ٹھ یوٗت غم کھٮ۪وان شاید تُہۍ ما واتنٲیِو پنٕنِس ذاتِ مُبارکَس تکلیٖف تِمن پتھ کہِ یِم کون چھِ یَتھ کلامہِ پاکَس قرآنِ مجیٖدَس پَژھ کران بیٚیہِ چھِو تُہۍ تِہنٛدِس کُفرَس پٮ۪ٹھ اِصرار کرنہٕ کہِ سببہٕ یوٗت غمگیٖن کہِ معلوٗم چھُ سپدان تُہۍ ما کٔرِو مارٕ پَنُن ذاتِ مُبارک تِمن پٮ۪ٹھ افسوٗس کِنۍ ہرگنے تِم قرآنِ مجیٖدَس پَژھ کَرَن متہٕ کٔرۍتَن تُہۍ مہٕ کھیٚیِو یوٗت غم تِہُنٛد یہِ دُنیا چھُ عالمی اِبتِلا و آزمٲیِش یَتھ منٛز چھِ أڑۍ لوٗکھ کٲفِر أڑۍ مُسلمان اِنا جالنا مال الارضِ زیٖنت اللہ لِنبلوہم ایُہم احسن عملا بے شک اَسہِ کوٚر تہِ سورُے یَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ چھُ اَمہِ زٔمیٖنُک زیٖنت تہٕ رونق یُتھ أسۍ لوٗکن آزمٲیِش کرو کہِ کوٗہ کھا چھُ تِمو أنٛدرٕ رٕژ عمل کرُن کوٗہ کھا چھُ اَمہِ زٔمیٖن کٮ۪ن اَمہِ زٔمیٖن کِس رونق و زیٖنتس کُن مٲیِل سپدِتھ عملہِ نِش غٲفِل سپدوُن ٲخرت مٔشراوُن یتھ دُنیاہس پایدٲریہ کیٛاہ چھنہٕ یہِ چھُ فٲنی سپدوُن غرض یہِ عالم چھُ عالمی اِبتِلا یتھ منٛز چھُ کانٛہہ کٲفِر کانٛہہ بایی مان اَتھ پٮ۪ٹھ غم کھیوٚن چھُ بیکار تُہۍ کٔرِو پَنٕنۍ کٲم تُہۍ مہٕ سٔنِو اَتھ کَتھِ کہِ کٲفرَن کیٛاہ بَنہِ سۄ چھِ سٲنۍ کٲم چِنانچہِ اَکھ دُعا بَنہِ وَنا لجا لوٗنا مالیہ سعیٖدن جُرُزا أسۍ چھِ تِمن سارنٕے چیٖزن یِم اَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ چھِ فنا کَرٕوٕنۍ اَتھ سٲرسٕے زٔمیٖنَس کُنُے صاف مٲدانہ بَناوٕنۍ یعنی قیامت چھِ قٲیِم سَپدٕوٕنۍ ییٚمہِ دۄہ سٲری فنا سپدِتھ دُبارٕ بیٚیہِ زِنٛدٕ کرنہٕ یِن توپتہٕ یی پرٛٮ۪تھ أکِس جزا و سزا دِنہٕ. یم یوت وو متاسی سلونی تو توی قرائچه وندر کینزو کافر او پروت یهودان هندی هیچ ناون سوید حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کافن هند قصه تیت متعلق چو ام پت اللہ تعالی فرماوان ام حسبتان اصحاب الکافی والرقیمی کانو من آیاتنا عجبا کیا تو اچھا خیال کہ گپی وال یمن ہند ناو ترام پٹس پیٹ لکھنا آمد چھو تمی کنیش تمن ونان اصحاب رقیم تی رقیم بمانا مرقوم تیہند قس کیا چھو سانیو قدرت کیا بیو نشانا وندر زیادہ عجائب ات پوٹ یہود ونان چھے حالانکہ سانی قدرت ایک باقی نشان تم چھا کیا کم تو معمولی تائیں کہ یت معمولی قصص متعلق تم دریافت کران آسمان و زمین آفتاب تو زون دوخ تو راتک یون تو گسن یمو نشانو سج گستینز عبرت رٹن حضرت رب العالمین سانی موجودات سن حقوق یعنی توحید و اطاعت گس بجا انن تسندن پیغمبرن گس پاس کرن خصوصا پیغمبری آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمن گس پاس کرن بہرحال بوزیو تہ اصحاب کافن ہند قصہ شاہ رومس اندر اس اک بادشاہ بت پرست سوس زور بزبردستی لوکن بت پرست بناوان امس بادشاہ سوس ناو دقیانوس ات پٹ بازی لوک ونان چھ ات وقت اندر پیو کینسن نوجوان نندن دلن اندر یم حکومت کین لوکن سی تعلق تھاوان اس یہ خیال پد اس کیاز کرون اکس مخلوق سند خاطر خالق کائنات ناراض تون دل اس خدای سند خوف خشیت سد تقوا و یقین سد پور بیوز دوتن اللہ تعالی تمن صبر و استقلالک توکل و تبلت توکل و تبتلک توفیق بیکر اللہ تعالی تین دل مضبوط تمو دوب علی یلان سون رب چو آسمان و زمینن ہند پروردگار تس ورائی انو نش ایمان بیٚیہِ کٲنٛسہِ معبودس بادشاہس آو تِہنٛزِ جوٲنی پٮ۪ٹھ رحم یا سپُد تس پنٕنۍ کیٚنٛہہ بیٚیہِ مشٲغِل یا مسلہٕ حظ مانیا تٔمۍ کٔرۍ نہٕ تِم شہید تِمن دِژٕن غور کرنہٕ خٲطرٕ مولت تِمو کوٚر پانہٕ ؤنۍ مشورٕ توپت سپٕدۍ مُتفِق امہِ شہرٕ أنٛدرٕ نیرنس پٮ۪ٹھ کُنہِ محفوٗظ جایہِ منٛز کھٔچِتھ روزنس پٮ۪ٹھ تُہۍ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان اِز اول فتیتو الی الکافی سُہ وقت تہِ چھُ قٲبلہِ ذِکر ییٚلہِ نوجوانن ہِنٛز جماعت آیہِ أکِس بے دیٖن ظٲلِم بادشاہس نِش ژٔلِتھ أکِس گۄپھِ کُن پناہ ہٮ۪نہٕ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ ہس موٚگ دعا فقالو ربنا آتِنا من لدُنک رحمتن اے سانہِ پروردگار اسہِ کر عطا پننہِ طرفہٕ رحمتُک سامان وحیی لنا من امرنا رشدا بیٚیہِ کر سانہِ خٲطرٕ تیار ییٚمہِ سانہِ کامہِ ہُنٛد سیٚزر ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ یتھ کامہِ اندر روزو کامیاب یعنی أسۍ گژھو نہٕ مُشرکن تہٕ بے دیٖنن ہِنٛدِس زالس منٛز پھسٕنۍ أسۍ گژھو تِہنٛدِ شرٕ نِش محفوٗظ روزٕنۍ ودربنا لازانی ہِم فِلکا فِسنی نادا پس ژنجہِ ہِنٛدۍ دِژ اَسہِ تِہنٛدٮ۪ن کَنن پٮ۪ٹھ نِندٕر پاونہٕ خٲطرٕ یعنی نِندٕر پٲوُکھ اَتھ گۄپھِ اَندر واریاہن ؤرۍین سُمہ باسناہُم لِنا لما عیل حِزبینہِ اَسالِما لٔمِسوٗ اَمدا توپتہٕ واریاہ کال گٔژھِتھ تُلہِ اَسہِ تِم نِندرِ نِشہِ بیدار کٔرۍ یُتھ ظٲہِر پٲٹھۍ معلوٗم کَرو کہِ تِمو منٛزٕ کۄس جماعت چھےٚ تِہنٛدِس گۄپھِ منٛز روزنہٕ کِس مُدتس زیادٕ یاد تھاوٕنۍ کیازِ تِمو أنٛدرٕ ٲس اکھ جماعت دَپان أسۍ روٗدۍ یَتھ گۄپھِ منٛز أکِس یا أڑِس دۄہَس بیٛاکھ جماعت ٲس دَپان تُہنٛدِس خۄدایہِ سٕے چھُ معلوٗم تۄہہِ کوتاہ کال گوٚو یَتھ گۄپھِ منٛز روزان نَہنُ نقُصُّ عَلَیْکَ نَبَأَهُم بِالحَق أسۍ کَرو بیان تۄہہِ تِہُنٛد قِصہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ اِنَّهُم فِتْیَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى تِم ٲسۍ نوجوانن ہِنٛز اکھ جماعتا یِمو ایمان اوس اوٚنمُت پَس ٲسٕکھ کٔرمٕژ پنس پروردگارس بیو اس تمن ہدایتس اندر زیادتی عطا کرم وربتنا علی قلوبہم بیس اس تین دل صبر سیت ثابت خدمی سیت مضبوط کرمت اس قامو فقالو ربنا رب السماوات والارض یل تم بچ توپ دوپ کرل یلان رب سون چھ سوئی یس آسمان و زمینک رب چھ لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذن شتتا یہ بن ہرگز اس یہ کرو تصور بیئی کنش معبود سن پرستش عبادت اگر اس تس اس کام کرو تس سوت سندر کرو اس سہر کھتا یس پزی نش دور چھ ہاؤلائی قومن اتخذو من دونه آلہتا یس سون قوم چھو تمو چھ معبود برق ترویت بدل معبود مقرر کرمت یہ قوم تو تہند بادشاہ اس بت پرست لولا یاتون علیہم بسلطان بین یم کون چھ بت پرستی پیٹھ پیش کران کان دلیلا ات پٹھ موحد چھ خدای سندس وحدانیتس تو لا شریک آسنس پیٹھ دلیل پیش کران ومن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا ویل توحید ثابت سپد روشن دلیلو سیت پس کو اکاچو یس ظالم تس شخص سند خط یس اپوز نو راوی کنس خدایس پیٹھ شریک ٹھہراون سیت توپت لگ پان ون ونی ویزیات زلتموہم وما یعبدون الا اللہ یل تہ تمن لوکن نش الگ چھو اعتقاد کن بی چھو تینن معبودانی باطلن نش تہ الگ پس پزی اسہ روزن جائے اندر تمن نش الگ تو دور بی تینن معبودانی باطلن نش فاو ال کافی پس یو فلن گوپ مز روزو کھٹت لوکن نش محفوظ روجت کرو فراغت سان معبود برق سن عبادت ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا سہ پروردگار کر نازل تہ پیٹ پن بڑ رحمت بی کر تیار تہند خاطر تہذ کامہ ہز کامیابی خاطر بوڑ سامان یم خاطر یمو دعا کورمت اس ام پتہ اللہ تعالیٰ فرماوان تمہ گوپہ ہز جائے متعلق سو گوپ کت موقع پہ محفوظ وطر شمس ذات تزاور ان کافیم ذات المینی بی وچھ سی مخاطب آفتاب یل کھسان پیوان تہذ گوپہ نش ڈلت دچن طرف ویزا غربت تقردہم ذات شمالی توپت یل آفتاب لوسان تم سات تمن تراوان کھوپرس طرفس کن تم سات تن گوپ ہندس گلس پیٹ تاپ پیوان یتھ تمن تاپک تکلیف وات وم فی فجوت منہ تم اصحاب کاف گوپ ہندس اکس کشاد جائے اندر یتنس تمن پور ہوا واتان ذالک من آیات اللہ یہ خدای سندو قدرت کیو نشانو اندر اک بوڑ نشانہ کہ باوجود یمن اصحاب کافن ہند تعداد کن کم ست مخالفن ہند زیادہ آسن کے باوجود لوب تمو ہدایت راہ راستس کن اللہ تعالیٰ کت پہ پنن برگزید بندن ظاہری اسبابن خلاف ہمت و استقلال عطا کرت ہمت و استقلال عطا کران پس معلوم سپدان من یهد اللہ فهو المهتدی یس اللہ تعالیٰ وات ہاوی سوی چھ لبان وات ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا بيس گمراه كدي وات راو راو دي تسن دي خطر لبهن نصقا مددگارا يستس وات هاوه وتحسبهم ميقازا وهم رقود اي مخاطب هرگت من پت نظر پي سكرا خيال كي تمشي خوشار كيازي تنز اچه مصرت درحال تي كي تمشي شنجت ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال بيشيش تمن لر پھر دیوان دشن طرف بي کھوفر طرف يتن تمن بدنس پیٹ زمينك اثر سبدي وقلبهم باشت ذراعيه بالوسيد بيش تهند هون يس تمن پت پت تمن سوئ درامتوس بچز پنن مچرویت گوپ ہندس گلس پیٹ یت کر اللہ تعالیٰ تہند حفاظت اک سبب لوت طلات علیہم لولیت منہم فرارن ولا ملیت منہم روبا ای مخاطب ہرگت نظر دِکھ تِمن کُن کوٚت پھیرکھ ژٕ واپس ژلان ژلان بیٚیہِ یی چون دِل برنہٕ تِم وٕچھِتھ خوفہٕ سۭتۍ وَقَذَلِكَ بَاسْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ تِمن نِندٕر پٲو زیٖٹھ نِندرا پنٕنہِ قۄدرت سۭتۍ یِتھٕے پٲٹھۍ کٔرۍ اَسہِ تِم بیدار وُزنٲو اَسہِ تِم زیچھِ نِندرِ نِشہِ یُتھ تِم پانہٕ ؤنۍ اکھ أکِس پرٛژھن گۄپھِ منٛز کۭتِس کالس روٗدۍ تِم قال قائل منهم كم لبثتم چنانچہ تِمو أنٛدرٕکۍ شخصن ووٚن باقین اَسہِ کوٗت کال گوٚو یتھ گۄپھِ اندر روزان قالوا لبثنا یوما او بعد یوم تٔمۍ دوٚپُس أکِس دۄہس یا أڑِس دۄہس آسو روٗدۍمٕتۍ توپتہٕ پیٚیَکھ نظر پنٕنٮ۪ن نمن تہٕ والن کُن تِم وٕچھِکھ سٮ۪ٹھاہ زیٹھیمٕتۍ حٲران گٔے قالوا ربكم اعلم بما لبثتم دپنہِ لٔگۍ تُہنٛدِس خۄدایہِ سٕے چھُ معلوٗم صحیح تُہۍ کۭتِس کالس چھِو یتھ گۄپہِ منٛز روٗدۍمٕتۍ یہِ اختلاف ترٛٲیِو وۄنۍ کٔرِو کینٛہہ کھٮ۪ن چٮ۪نُک انتظام فبسوا عہدکم بورقکم حاضی الی المدینہ تہِ پس سوٗزِہون اکھ شخصا یتھ شہرس کُن یہِ رۄپے ہیٚتھ فل ینظر ایها ازکا طعاما سُہ وٕچھِن کس شخصس نِش آسہِ پاکہٕ پٲکیٖزٕ رُت حلال غذا فل یاتکم برزقکم منہ ولیتلطف سُہ شخص أنِن شہرٕ پٮ۪ٹھ تمہِ منٛز کینٛہہ کھٮ۪نہٕ چیٖزا یہِ سٲرٕے کٲم کٔرِن سُہ رٕتہِ تدبیٖر سان ولا یُشرن نہٕ بِکُم عہدا بیٚیہِ یُتھ نہٕ سُہ شخص کٲنٛسہِ أکِس تُہُنٛد نیب دِیہِ اِنَّهُمْ اِن یَظْہَرُوا عَلَیْکُمْ یَرْجُمُوکُمْ اَوْ یُعِیدُوکُمْ فِی مِلَّتِہِمْ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا بے شک یِم شہرٕکۍ لوٗکھ یِم چھِ ہرگاہ تِمن تُہُنٛد پتہ لگہِ تِم مارن تۄہہِ کَنٮ۪و سۭتۍ نتہٕ پھِرنو تۄہہِ جبرن بیٚیہِ پنٕنِس دیٖنس کُن تتھ صوٗرتس منٛز ہیٚکِو نہٕ تُہۍ زانٛہہ تہِ کامیاب سپدِتھ وَقَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَیْہِمْ یِتھٕے پٲٹھۍ کٔرۍ اَسہِ پنٕنہِ قۄدرت تہٕ حکمت سۭتۍ مُتعلق تِہنٛدِس حالس پٮ۪ٹھ تمہِ زمانٕکۍ لوٗکھ کیازِ سُہ شخص تِمو منٛزٕ ییٚلہِ امہِ شہرٕ کِس بازرس منٛز ووت کھٮ۪نہٕ چیٖز مٔلۍ ہٮ۪نہٕ خٲطرٕ وانہٕ وٲلِس دُکاندارس دیُت تٔمۍ طعامُک قۭمتھ سۄ ٲس دقیانوٗسی رۄپے دقیانوٗس پادشاہ سٕنٛدِ وقتہٕ پٮ۪ٹھ اوس واریاہ کال گوٚمُت واریاہ پادشاہ ٲسۍ اتھ وقتس منٛز بدلیمٕتۍ سُہ دُکاندار گوٚو حٲران یہِ پرانہِ وقتٕچ رۄپے وٕچھِتھ تٔمۍ پرٛژھُس ژٕ کَتہِ چھے ژےٚ کَتہِ چھے أنمٕژ یہِ رۄپے ژےٚ آسی گرس منٛز کینٛہہ خزانہٕ درٛامُت سُہ آو نِنہٕ یہِ کیاہ چھُ مےٚ ونان تٔمۍ دوٚپُس مےٚ چھِ اوترٕ مٲلۍ سٕنٛدِ گرِ پانس سۭتۍ خرچہٕ خٲطرٕ یہِ تُجمٕژ یہِ رۄپے ژٕ کیاہ چھُکھ مےٚ ونان یِہُنٛد یہِ گُفتگوٗ بوٗز بیٚیو لوٗکو یکدم گٔے سٲرسٕے بازرس امِچ خبر واتان واتان وٲژ یہِ خبر پُلسہٕ تھانس پٮ۪ٹھ تِمو کوٚر یہِ شخص گرفتار پرٛژھوس مٲلِس کیاہ چھُے ناو تٔمِس زانہِ ہے نہٕ امہِ وقتہٕ کیو لوٗکو أنٛدرٕ کانٛہہ تہِ توپتہٕ ییٚلہِ یِمو سُہ سخت تنٛگ کوٚر تٔمۍ دوٚپُکھ مےٚ نِیِو دقیانوٗس پادشاہس نِش تٔمِس چھےٚ میانہِ حالٕچ پوٗرٕ خبر تٔمِس ٲسۍ تقریٖبن 3 ؤری گٲمٕتۍ مومتِس لوٗکو ہیٚتِس ٹھٹہٕ کرٕنۍ واتان واتان ووت یہِ قٕصہٕ امہِ وقتہٕ کِس پادشاہس نِش تس نِش تہِ ووٚن أمۍ شخصن یِہوے قٕصہٕ پادشاہن کٔرۍ جمع پنٕنۍ سٲری اہلہِ کار تہٕ تمہِ شہرٕکۍ رئیٖس تِم سٲری ہیٚتھ آو سُہ اتھ گۄپھِ نِش ییٚتہِ أمۍ سٕنٛدۍ باقٕے رفیٖق ٲسۍ پادشاہن کڑنٲو سۄ ترٛامہٕ پٔٹ شٲہی خزانہٕ منٛزٕ یتھ پٮ۪ٹھ تِمن سارنٕے ہِنٛدۍ ناو ٲسۍ ما ولدیت کھنہٕ آمٕتۍ سۄ ترٛامہٕ پٔٹ أنِن پانس سۭتۍ لیالمو ان وعد اللہ حق کُن یُتھ لوٗکھ زانن کہِ پٔزۍ پٲٹھۍ خۄداے سُنٛد وعدٕ چھُ حق تہٕ پوٚز یُس تۄہہِ مرنہٕ پتہٕ بیٚیہِ زِندٕ سپدنس مُتعلِق کوٚرمُت چھُ وننس سات لارے بفیٖہا بیٚیہِ یُتھ لوٗکھ زانن کہِ قیامت کِس یِنس منٛز چھُنہٕ کانٛہہ شکا عزتنازاوُن بینہم امرہم یہِ کتھ تہِ چھِ قٲبلہِ ذِکر ییٚلہِ تمہِ وقتٕکۍ لوٗکھ تِہنٛدِس معاملس منٛز ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ کٔزیٖد تہٕ تنازٕ کران بازے ٲسۍ ونان امہِ گۄپھِ ہُنٛد گوٚل کٔرِو بنٛد یُتھ بدن تِمن اصحابِ کافن ہِنٛدۍ محفوٗظ روزن تِہنٛدِس یادگارس انٛدر بنٲیِو اتھ گۄپھِ سۭتۍ اکھ مسجِدا یتھ منٛز لوٗکھ خۄداے سٕنٛز عبادت کران آسن یہِ گوٚو تمی وقتہٕ ییٚمہِ وقتہٕ لوٗکھ ٲسۍ مرنہٕ پتہٕ بیٚیہِ زِندٕ سپدن کِس مسلس منٛز اختلاف کران اللہ تعالیٰ ہن کوٚر اصحابِ کافن ہِنٛدِ واقعہ سۭتۍ اتھ مسلس منٛز فٲصلہٕ چنانچہِ اکثر لوٗکو ووٚن قیامتس ایمان مرن پت بی زن سبنس کر پاس فقالو بنو علیہم بنیانن پس دوپ لوکو کی خریو یمن پیٹ اک عمارت اک ربهم معلوم بهم تون پروردگاری او زانان تین مختلف حالات قال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیہم مسجدا بالاخر یم لوک پنس خیالس پیٹ غلب لبانش تم گئی اہل حکومت تم ایس ام وقت دین حقس پیٹ تمو کور اراد اس بناو ات گوپی متصل اک مسجد اک یت سو مسجد روزی علامت یم کتیون کیم لوک یعنی اصحاب کہف چھ ٲسۍ مٕتۍ خدای سٕنٛدۍ بندٕ خدایس عبادت کروٕنۍ تاین کہ تمن بناوِ نہٕ کانٛہہ معبود سیقولون ثلاثۃ رابعہم قلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم قلبہم رجمن بالغیب یم وقت اصحاب کہفن ہُنٛد قصہٕ أسۍ بیان کرو تمہِ وقتہٕ ونن لوٗکھ تہنٛدِس تعدادس متعلق مختلف کتھٕ بعضے ونن تِم اصحاب کہف ٲسۍ ترٛےٚ نفر ژوٗرِم اوسُکھ خوٗن بیٚیہِ ونن بعضے تِم ٲسۍ پانٛژھ نفر شیٚیِم اوسُکھ خوٗن مگر یِمن دۄشوٕنۍ جماعتن ہُنٛد ونُن چھُ بے دٔلیٖل تہٕ بے تحقیٖق یہِ گوٚو نِشانہٕ وٕچھنے أچھ ؤٹھِتھ کنہِ لاینہِ ویقولون سبتُم وسامِنُہُم قلبُہُم بعضے چھِ ونان تِم ٲسۍ سَتھ نفر اوٗٹھِم اوسُکھ خوٗن قُل ربی عالم بعدتِہِم ما یعلمُہُم الا قلیل تُہۍ فرمٲیِو کہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میون پروردگارٕے چھُ زیادٕ زانوُن تِہنٛدِس شُمارس تہٕ تعدادس لوٗکو منٛز زانہِ نہٕ تِہُنٛد صحیح تعداد مگر کمٕے کینٛہہ شخص حضرت عبداللہ ابن عباس ٲسۍ فرماوان بہٕ چھُس تِمو اشخاصو اندر اکھ شخص مےٚ چھُ معلوٗم تِم کٔژ نفر ٲسۍ تِم ٲسۍ سَتھ نفر اوٗٹھِم اوسُکھ خوٗن کیازِ اتھ قولس فرمو نہٕ اللہ تعالیٰ ہن رجمن بالغیب فلا تُماری فیہم الا مِران ظاہرن پس منٛز کٔرِو بس یِمن اصحاب کہفن متعلق مگر سرسری پٲٹھۍ زیادٕ مہٕ سنِو اتھ اندر ولا تستفتی فیہم منہم احدا بیٚیہِ مہٕ پرژھِو یِمن اصحاب کہفن ہُنٛد کٲنٛسہِ أکِس لوٗکو أنٛدرٕ یِہنٛدِ تعدادُک تحقیٖق کرنس اندر چھُنہٕ کانٛہہ فٲیدٕ نہ کانٛہہ اہم مطلبا ایٖژ ہن اتھ متعلق خۄدایَن بیان فرمٲو تیٖژ ہن چھِ کٲفی مُشرِکو پرُژھ حضرت نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمن یہوٗدن ہِنٛدِ تحریٖک سۭتۍ اصحاب کہفن ہُنٛد قصہٕ تِمو فرمووہکھ پگاہ ونو امیُک جواب انشاء اللہ فرمووُکھ نہٕ اتھ سۭتۍ کینٛہہ تہِ خیال کوٚرُکھ کہِ جبریٖل امیٖن یی تس پرژھو تمہِ پتہٕ ونو یِمن لوٗکن جواب جبریٖل امیٖن اوس نہٕ یِوان پانے پننہِ خٲہشہِ سُہ اوس یِوان خۄداے سٕنٛدی حُکمہٕ امہِ پتہٕ آو نہٕ جبریٖل امیٖن پنٛدہن دۄہن تانۍ کِہیٖنۍ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سپٕدۍ سٮ۪ٹھاہ غمگیٖن تہٕ پریشان پنٛدہے دۄہ آو جبریٖل امیٖن یایے کریٖم ہیٚتھ ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذالک غدًا الا ان یشاء اللہ بیٚیہِ منٛز ٲسِو کُنہِ چیٖزٕ خٲطرٕ ونان کہِ بہٕ کرٕ یہِ کٲم پگاہ مگر ٲسِو ونان تتھ سۭتۍ انشاء اللہ یُسے خۄداین وزقُر ربک اذا نسیتا بیٚیہِ ییٚلہِ تۄہہِ اتفاقن انشاء اللہ پرُن مٔشِد آسہِ گژھان توپتہٕ آسہِ کُنہِ ساتہٕ تۄہہِ یاد پیٚوان تمی ساتہٕ گژھِ تُہُنٛد انشاء اللہ پرُن وقل سا انیہ دینی ربی لاقربہ من حاضا رشدا بیٚیہِ ؤنِو کہِ مےٚ چھِ اُمید کہِ میون پروردگار ہایہِ مےٚ وتھ اصحاب کہفن ہِنٛدِ قٕصہٕ کھۄتہٕ کُنہِ نزدیٖک عمرس کُن یُس نبوتس دٔلیٖل بننہٕ خٲطرٕ زیادٕ مُفیٖد آسہِ وۄنۍ اوس بیٛاکھ مسلہٕ کہِ یِم اصحاب کہف کۭتِس کالس روٗدۍ غارس انٛدر تتھ متعلق چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان ولبِ صوٗفی کہفیٖم سلاس میتِن سنیٖنا وزدادوٗ تِسا بیٚیہِ یِتھ پٲٹھۍ اصحاب کہفن ہِنٛدِس تعدادس منٛز لوٗکن اختلاف اوس یِتھے پٲٹھۍ اوس لوٗکن اختلاف تِہنٛزِ گۄپھِ انٛدر نِندرِ ہِنٛدِس مُدتس انٛدر تہِ أسۍ چھِ بیان کران امرِ واقعی سُہ گوٚو یہِ زِ روٗدۍ اصحاب کہف اتھ گۄپھِ انٛدر شیٚنگِتھ ترٛٮ۪ن ہتن ؤرین بیٚیہِ ہُرٲوِس نو ؤری کُل ترٛٮ۪ن ہتن تہٕ نون ؤرین قُلِ اللہُ عالمُ بِما لبِسوٗ تُہۍ فرمٲیِو کیٛاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سٕے چھےٚ زیادٕ خبر امِچ اللہ تعالیٰ ہس گٔژھ نا پوٗرٕ خبر آسٕنۍ لہوٗ غیبُ السماوات والارض کیازِ تُہۍ چھِو آسمان و زمین ہٕنٛدٮ۪ن سارنٕے پوٗشیٖدٕ حالاتن ہُنٛد پوٗرٕ علم. ابصر بِہی واس مےٚ کوتاہ زیادٕ وٕچھوُن چھُ سُہ، کوتاہ زیادٕ بوزوُن چھُ سُہ. سبحان اللہ، کانٛہہ کتھا چھا تس نِش کھٔٹِتھ تہٕ پوٗشیٖدٕ؟ ہرگاہ کانٛہہ شخصا تسٕنٛدِس علمہِ محیطس سۭتۍ معارضہٕ کرِ، سُہ چھُ مُستحق کہِ سزا و عذاب. سزا دِنہٕ کہِ وقتہٕ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ کانٛہہ تِمن کُنہِ قٕسمہٕ مدد کٔرِتھ. مالہم من دوٗنی من ولیٖن، کانٛہہ کانٛہہ چھُنہٕ آسمان زٔمیٖن کیو مخلوٗقو أنٛدرٕ تس أکِس معبوٗدِ ورقس ورٲے اِختیار وول تہٕ مٲلِک. کانٛہہ کانٛہہ چھُنہٕ تِمو لوٗکو منٛزٕ آسمان زٔمیٖن کیو مخلوٗقو منٛزٕ تس أکِس معبوٗدِ برعکس ورٲے اِختیار وول تہٕ مٲلِک. ولا یُشرِکُ فی حُکمِہ احدا، بیٚیہِ چھُنہٕ سُہ معبوٗدِ برعق سۭتۍ رٹان، شریٖک تھاوان کٲنٛسہِ أکِس، نہ عالمِ علوی کیو مخلوٗقو أنٛدرٕ، نہ عالمِ سِفلی کیو مخلوٗقو أنٛدرٕ، یعنے نہ کٲنٛسہِ مَلکہِ مُقرَبس تہٕ نہ کٲنٛسہِ نبی مُرسلس چھُ پنٛنِس حُکمس انٛدر شریٖک رٹان. لِہذا اِتھِس جلیل القدر عالی شان پادشاہس گوٚژھ سخت کھوژُن تہنٛدِ مُخالفت تہٕ نافرمٲنی نِشہِ گوٚژھ سٮ۪ٹھاہ پتھ روزُن. وتلُ ما اوٗہِیا یِلایکہٕ مِن کِتابہِ رۄبِکہ، تُہنٛز کٲم چھِ صرف یِہے کہِ تُہۍ پٔرِو پنٕنِس پروردِگار سٕنٛز سۄ کِتاب یۄس نٲزِل آیہِ کرنہٕ تۄہہِ کُن بطریٖق وَہے. فِکر مہٕ ٲسِو کران بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛدِس مُخالفت کرنس کُن، تِہنٛدِ مُخالفت سۭتۍ ما سپدِ دیٖنٕچہِ ترقی کرنس انٛدر کانٛہہ رُکاوٹ. دیٖنٕچہِ ترقی ہُنٛد چھُ اسہِ تۄہہِ سۭتۍ وعدٕ کوٚرمُت، لِہذا روٗزِو تُہۍ مُطمعیٖن. لا مُبدل لِکلماتِ، کانٛہہ کانٛہہ چھُنہٕ ادل بدل کرُن تہنٛدٮ۪ن حُکمن تہٕ وادن. وۄنۍ ہرگاہ تُہۍ کٲفرن ہٕنٛز دِلجوٗیی کٔرِو ییٚمہِ سۭتۍ احکامہِ الٲہی متروٗک سپدنُک اِمکان سپدِ، تیٚلہِ چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ معاملہٕ سٮ۪ٹھاہ مُشکِل. ولن تجد من دونه ملتحدا، تتھ صوٗرتس انٛدر لٔبِو نہٕ تُہۍ کانٛہہ چھپن جایا، پنہٕچ جایا تس ورٲے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد کٲفرن ہٕنٛز دِلجوٗیی احکامہِ الٲہین مُقابلہٕ کرٕنۍ چھُ شرعی دٔلیٖلو سۭتۍ محال. یہِ آو بیان کرنہٕ صرف ییٚمہِ مۄکھٕ کہِ امیُک اثر چھُ امی قٕسمُک. وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، یِتھ پٲٹھۍ حُکم آو کرنہٕ حضرت نبی کریمس صلی اللہ علیہ وسلم کہِ کٲفرن سۭتۍ مُتھٲیِو تعلُق، یِتھے پٲٹھۍ آکھ حُکم کرنہٕ مُسلمان فقیٖرن کُن زیادٕ التفات و توجہ کرنُک. بیٚیہِ تھٲیِو حظ زورٕ پنُن ذاتِ مُبارک تِمنٕے لوٗکن سۭتۍ یِم صُبحُ شام یعنی ہمیشہٕ پنٕنِس پروردِگار سٕنٛز عبادت چھِ کران. یُریٖدوٗن وجہ، یِم ژھانڈان چھِ تُہُنٛدُے رضا. ولا تادُ عینا کانہُم، بیٚیہِ مہٕ ڈٔلِن تُہُنٛد نظرِ مُبارک تِمن نِش، یعنی تِم تھٲیِو ہمیشہٕ زیرِ نظر. تُریٖد زیٖنت الحیات دُنیا، تُہۍ چھِو دُنیاہچہِ زندگی ہُنٛد زیٖنت ژھانڈان، تۄہہِ پزِ نہٕ تہِ کرُن. ولا تُتع من اغفلنا قلبہُ عن ذکرنا وتبا ہواہُ وکان امرُہ فُرُتا، تُہۍ مہ حظ مٲنِو تِمن لوٗکن ہٕنٛزٕ کتھٕ فقیٖر بایی مانن الگ کرنس مُتعلِق، یِمن ہٕنٛدۍ دِل اسہِ بطورِ سزا چھِ غٲفِل کٔرمٕتۍ پننہِ ذِکرِ نِشہِ، پننہِ یادٕ نِشہِ، ییٚمہِ سببہٕ تِمو دیٖن حق قبوٗل کوٚر نہٕ. بیٚیہِ یِم پنٕنٮ۪ن نفسہٕ چٮ۪ن خٲہِشن ہٕنٛز پیروی کران چھِ، بیٚیہِ یِمن ہُنٛد حال اتباعِ ہوا کرنس انٛدر حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ سپُدمُت چھُ، یعنی نفسہٕ چہِ خٲہِشہِ ہٕنٛز پیروی کرنس انٛدر چھِ تِم حدٕ ڈٔلمٕتۍ، تِہنٛزنٕے کتھن شوٗبیا کن تھاوُن، بٔلکہِ شوٗبن تِم پانس نِش دفاع کرٕنۍ. وقل الحق من ربکم، بیٚیہِ فرمٲیِو تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِمن کٲفرن صاف پٲٹھۍ، یہِ دیٖن حق چھُ تُہنٛدِس پروردِگار سٕنٛدِ طرفہٕ یُس مےٚ تۄہہِ نِش واتنوو. ومن شاء فل یؤمن ومن شاء فل یکفر، وۄنۍ یُس ہکھا ییٚژھِ سُہ کٔرِن پژھ، سُہ أنِن ایمان، یُس ہکھا ییٚژھِ سُہ روٗزِن کُفرسٕے پٮ۪ٹھ. اسہِ چھُنہٕ تتھ انٛدر کانٛہہ نفع تہٕ نہ کانٛہہ نۄقصان، بٔلکہِ ایمان اننُک نفع چھُ تۄہہِ پانس، ایمان نہٕ اننُک تہٕ کُفرسٕے پٮ۪ٹھ روزنُک نۄقصان تہِ تۄہہِ پانسٕے. اِنا تدنا لِظالمیٖنن نارن احاط بهم سرادقها بیشک اش ظالمن یعنی بے ایمانن پس نہ کرونین ہند خاطر سناری جہنم تیار تھومت یم چی لبت دیوار آسن تمن کافرن پرت طرف احاط کرت کان وتا آس نہ تمن چلنس وی یستغیثو یغاثو بماین کل مہلی یشفی الوجوہ بے ہرگہ تم تریش دد سمک فریاد زاری کرن تہذ فریاد رسی سپد تمہ آب سس سیاہ پلم ہو آسہ گرم آس تیوت اس دوری زال تہد بت حجی شریفس مز آمت کہ بت سورے دال پیک ہرت تمک بہ سیس شراب کوتا یش تو ناکار آسہ چن چیز پناہ بخدا تہد خاطر و سات مرتفقا بیے کتا یت جائے جہنم تہد روزن خاطر الہی نجات یہ گو ایمان نانونین ہند حال یہ گو ایمان نانونین ہند ذرک حال ام پتہ اللہ تعالیٰ فرماوان با ایمان ہند نفع تو فائدہ حال ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا پز پہ لوک ایمان اون بیے کرک رچ عمل اس کرو نا تمن لوکن ہز مزور ضایع یم جان کم تو رس عمل کرن اولائک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار تمن لوکن ہند خاطر ہمیشہ روزنک باغ یمو مز کل تو جوی آسن پکان یحلون فیہا من اساور من ذہب تمن جنتن اندر آس تمن لوکن زیور گنڈ یوان سن سند کت ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق بی لاگن تم لوک پوشاک سبز جامن ہند اس زل پاٹک تو ویچ پاٹک آس نپ نپ کرون متقین فیہا علی الارائک تمن جنتن اندر آسن تم تکی دت پلنگن پیٹھ بہت نعمت ثواب و حسنت مرتفقا کیا رت ثوابا چی بیے کیا رس مزوریا چی بیے کتا آرام آسائش ہن جائے چی جنت ودرب لہم مسل رجلائن بیے فرمیوک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چی بے سبتی تو بے یت بری آخرت کی بقا تو پائیداری پیٹھ مثال دون شختن ہنز جعلنا لعہدہما جنتین من اعناب وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا اکس شخص سے دتمت اس زباغ دچ کلین ہند یمن اند اند خضر کل مز زراعت تہ وون آمت کلتل جنتین آتت اکلہا ولم تزلم منہ شیئا دوشوئے باغ اس دیوان میو پنن کن قسم کمی اس نان بین باغن ہند پٹ وفجرنا خلالہما نہرا بی آس اس یمن دوشوئن باغن اندر جیری کرمت کل وکان لہو سمرن بیس تس شخصس امہ ور بی میو جات آمدنی ہند ذرائع بیس اولاد شر گبر فقال لصاحبه وهو يحاوره پس وون ام شخصن پنس رفیقس کت کران کران انا اکثر منک مالا واعز نفرا بچس چانہ کھت زیادہ مال و دولت کن بی چس چانہ کھت زیادہ عزت وول اولادن شریو گبرو کن نوکرو چاکرو کن چھک پنس طریقس حق زانت خدایس نش پسندید آسنک دعوی کران میس طریقس چھک باطل زانت خدایس نش ناپسند زانان مگر نتیجہ ات برعکس ثابت سپدان کیاز دشمنس چھن کانہ فائدہ تو نفع واتناوان دوستس چھن کانہ تہ نقصان واتناوان ودخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ توپت ثاو یہ شخص ات پنس باغس اندر سہ رفیق ست ہت درحال تک سوس جرم یعنی کفر پانس پہ قائم تھوت شرکس مز مبتلا کبر غرور کوسس نش دماغس مز بین لوکن اس حقیق زانان قال ما اظن ان تبید حاضی ابدا دپ لوگ مے چھ باسان یہ باغ کیا گس برباد زان میانہ زندگانی اندر امن روستس غرض توحیدس پہ اعتراض کرنک امس رفیقس دوپن سہ چھ سانے عالم سند قائل بیے چھ ونان کہ سوری چھ تس اتہ مگر مے چھن گمان کہ طبی اسبابن کیا ہے کہ کانہہ معطل تو بیکار کرت مے چھن بوزن یوان یت مینس باغس یت کارخانس یم کی آبادی ہند سری سامان موجود چھ کل تہ کلین ہند آب تہ موجود کام کار کرن وال تہ سری موجود خرچ و اخراجات کرن خاطر مال و دولت موجود مالک حفاظت خاطر سامان موجود ونی یہ برباد گشت کت پٹ وما اظن الساعه قائمتا بیچن میں خیال قیامت کے سبج قائم اگر بفرض محال قیامت ای کی ولی رجت الى ربی لجدن خیر منها منقلبا بے ہرگب واتنا انتیم پنس پروردگارس نش بلب تتی یم خود بہتر جائے ام شخصن کر ژور دعوا اخیز کفر چن قابل مذمت دویم کرن انکار توحید تریم کرن انکار قیامت ژورم کرن پن پان خدایس نشی باعزت محترم ثابت قال له صاحبه یم کت بوجت بون امس پن رفیقن یس دیندار غریب اوس اکفرت باللذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا کیا چکرت توحید است قیامت اس انکار کرنے سویت انکار تس پروردگار اس یم چ پد کورک گڈ میچنیشی تو پد کورنک چ پد نطفس منی ہندی صحابس تو پد کورنک چ تیار پور انسان مرن پت بی زند سبدنس انکار کرن گو خدای سندس قدرت اس انکار کرن تہندس قدرت اس انکار کرن گو تس انکار کرن لیکنه اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا لیکن امیک اصل چھ لیکن انا یعنی بیس چھس بچس اعتقاد تھاوان اقرار کران کہ سوئی چھ میون پروردگار بچس نو پنس پروردگارس کان کا شریک زانان ولو لا از دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ سو کون پریوت پنس باغس اندر اچن وزی یہ خدا یہ تی بنے کن چیزس پہ طاقت تو قوت تہند مدد ور اللہ تعالیٰ یتس کالس باغ روزن یہ تیتس کالس روز اگر سہ یہ سپدی ویران تو برباد تم سندس یسنس مقابل چی سری اسباب بیکار تہند مدد ور ہن کبا کم کرت ان ترن انا اقل منك مالا وولدا هرگت مي وچان چوك مالكين تا اولادو كين كمي كان غام چون مي چو بوزن يوان كس وقت چو نزدیک يل ميون پروردگار مي كرياتا سباغ يس بهتر آش چاني باغ خط ويرسل عليها حسبانم من السماي فتوس بيا سعيدا زلقا بيسوج چينيس باغس پت غبی آفتا آسمان کی طرف یم سوتی چون باغ سبدی صاف مدانہ ہیو یم پٹ خور آسن نیر نیر چلان فاسا ربی ان یو تین خیرم من جنتک مش بوزن یوان کس وقت چو نزدیک یل میون پروردگار میں کری عطا سو باغ یس بہتر آش چانی باغ خط ویرسل علیہا حسبانم من السمائی فتوس بہا سیدن زلقا بی سوجی چانیس باغس پٹ غوبی آفتا آسمان کی طرف یم سوتی چون باغ سبدی صاف مدانہ ہیو یم پیٹ کھور آسن نیر نیر چلان او یس بہ ماؤہا غورن فلن تستطیع لہو طلبا بی گچ تمن باغن ہند آب زمینس مز شیپت پس ہیککھ نہ ژٕ کنہ صورتس اندر زمین مز کڑت سہ آب وہی تب سمرہی چنانچہ امہ گفتگو پتے آئی ولنہ امس شخص سندین میو باغن آسمانی ناگہانی بلایا آنن فانن مز گو سہ باغ تباہ و برباد فاس بہا یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا سنا فرمان مغرور شخص لوگ افسوس کران کران گل پنن مورنی تت مالس سے لاگتس پیٹھ ودنی یس ات باغس پیٹھ خرچ کرمت اسن وہی خاویتن علی عروشہا مگر ات باغ سوس ام سات وجواو آمت سوس ڈکھو سان پتھر پیومت دش باغن چی ڈکھ آسان ویقول یا لیتنی لم أشرك بربي أحدا بيلوك سوشاقس واني اي كاش مني آسيا پانيس پردگارس كانت شريك تورومت تمستور فكري كي بلايا اي كوتس كفر سببي ينادام تستس نقصان غسنمك ولم تقل له فاتن ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا بيوسن تمس كان جماعتا يمتس مدد کرهن خدا يسوري نهيوك تم پان اشنش امك بدل هات هنالك الولاية لله الحق يتيك سبت ثابت كي سورو يختيار كي پجز خدا يساتي اتس موقس پر مدد کرون تيچ تنزي کام هو خير سوابا و خير عقبا توندوی سواب تاجر چو سٹا روت توندوی نتیج چو دنیا اسمز سٹا روت وَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ بِكِرِتُوِ بَيَانْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لُوكَنْ دُنِي چِ زِندگی هِنز مِثَال سو مِثَال گئی یہی کہ اشکر آسمان کی طرف باران رود نازل تمہ آب کی ذریعہ خود زمین مز گاس سر سبز فَاسْبَحَ هَشِيمًا تَزْرُوهُ الرِّيَاحُ کیہ کالا گچت سپت سو سر سبز گاس خوشک یس واون اور یور چھکرو یہ حال دنیوک آز تر تاز بوزن یوان کیہ کالا گچت چن تمک نام نشان تی باقی روزان وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا اللہ تعالی چھ پرت چیزس پیٹھ پور قدرت وول المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال تا اولاد چھ دنیا چھ زندگی ہند اک رونقات زینت ہا ناپائیدار بے اعتبار والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا رز عمل چھ پائیدار ہمیشہ پوشونی چینس پروردگارس نش ثواب کی اعتبار بیچ تمہیں بہتر امیدواری ہندی اعتبار حدیث شریف اس مچھ آمد فرمو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله يمي كلمات پرنچ باقيات الصالحات ويوم نسير الجبال وطر الارض بارزتن بيگ سلوح یاد کرن يم دوش کوحت بال پکنا ووك پنیو جایو نش تلوخ تدالوخ توپت کروخ ریز ریز سم ستور کروش کوحن تلرن جاین مکاناتن تباغن وچھن تی زمین اي وچھونی نونوی اک اند پیٹھ بیس اندستان ہموارت برابر ناسن کوت بال کنی ناسن لری جائی کنی وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا بی کڑو کس ساری لوح قبر وندر تو پت سمراو کس محشر کس میدان سندر تیمو اندر چھڑون کہاں کا وردو والا رب کس اوپن بی ان ساری لوح حضر کرن تونجس پروردگارس برونٹ کن صفن منز يم قيامتس انكار كرانش كمن يوان لقد جيتمونا كما خلقناكم اول مرة بيشك تهويت و اشنش تج حالة سندر يتمز اشتوي غرني پاد كرمت اشو يعني نني تچني تهي وشه و غرنش پايدا ايش مگر پاس کرون دوبار بيبساد سبدنس بل زامتم اللن نجعل لكم موهدا بلکہ اس تہ خیال کہ اس کروی تہ خاطر پن وعدہ پور کرنک کھ وقتہ مقرر بوجھ الکتاب فطر المجرمین مشفقین مما فی بین تم دہ لوکن ہزن عملن ہند دفتر تمہ بروٹ کن تراؤن کنش ہند دچنس اتس کت دن کنش ہند کھوفرس اتس کت دن پس وچوک تہ نافرمانی نافرمانی کھوچان تو نٹان تمہ سی تر مز لکھت آس ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها بی ونن ہائے افسوس کیا گو سانہ حق یم سن نام اعمال چھ ترومت کھ لوکٹ گنہا نہ کھ بوڑ گنہا اس لکھت درج چھ کورمت وجدو ما عملو حاضرن بی لبن تم پن سارے عمل یم تمو کرمچ آسن عمر دنیا مز پانس بروٹ کنی ولا یزلم ربک احدا تون پروردگار کرن ظلم کانس نسبت نہ کورمت گناہ کی آسے کانس شخصس لیکھنا آمت یا کرمس نیکی آسے کانس شخصس لیکھنے روزمت وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ بیٚیہِ چھُ قٲبلہِ ذِکر سُہ وقت ییٚلہِ اَسہِ حُکُم کوٚر مَلکَن کہِ سٔجدٕ دِیِو آدم علیہ السلامَس برٛونٛٹھ کَنہِ پَس دیُت تِمو ساروٕے سٔجدٕ اِبلیٖسَس وَرٲے اِبلیٖسَن ٲس تیٖژ عِبادت کٔرمٕژ سُہ تہِ اوس ووتمُت مَلٲیکَن ہِنٛدِس دَرجَس تَمی آو تٔمِس تہِ مَلٲیکَن سۭتۍ سٔجدُک حُکُم کَرنہٕ مگر تٔمۍ دیُت نہٕ سٔجدٕ کان مِلل جِنہِ فَفَسَقَ عَنْ اَمرِ رَبِّهِ سُہ اوس جِنو أنٛدرٕ پَس درٛاو سُہ نٮ۪بر پنٛنِس پَروردِگار سٕنٛدِ حُکمہٕ نِشہِ عُدوٗلہِ حُکمی کٔرٕن یعنی سٔجدٕ دِتُن نہٕ سُہ ییٚلہِ وۄنۍ یُتھ شریٖر چھُ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ أي بنی آدمو أي اِنسانو تُہۍ چھِو سُہ اِبلیٖس تہٕ تٕہٕنٛز ذُریت بہٕ معبوٗدِ برعق ترٲوِتھ پنٕنۍ دوست زانان حالانکہِ سُہ چھُ تُہُنٛد سخ دُشمن کۭژاہ چھِ شرمہِ ہِنٛز کَتھ کہِ سُہ معبوٗد سُہ تُہُنٛد دُشمن تُہٕنٛدِس باب صٲبُن دُشمن حضرت آدم علیہ السلام سُنٛد سُہ چھُ وۄنۍ تُہۍ زانان دوست پنُن بہٕ تُہُنٛد مہربان دوست ٲسِتھ مےٚ چھِو کران نافرمٲنی حیف سد حیف تُہٕنٛزِ عقلہِ پٮ۪ٹھ بیٖس علِس ظالمیٖنہ بدلا اِبلیٖس تٕہٕنٛز ذُریت دوست بناوٕنۍ چھُ ظٲلمن ہِنٛدِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ یَچھ بدل دوست گوٚژھُس زانُن تہٕ رَٹُن بہٕ تتھ بدل چھُو دوست رٹان شیطانس یُس تُہُنٛد دُشمنہِ قوی چھُ ما شد تُہُم خلقس سماواتہِ ول اردِ ولا خلقان فُسِہِم مےٚ چھِنہٕ یِم شیاطیٖن سۭتۍ رٔٹمٕتۍ آسمانو زٔمیٖن پٲدٕ کرنہٕ کہِ وقتہٕ بیٚیہِ چھِم نہٕ سۭتۍ رٔٹمٕتۍ تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تِم مےٚ پٲدٕ کٔرۍ تِمن کیاہ پرٛژھٕ ہا بہٕ کہِ کِتھ پٲٹھۍ کرٕ بہٕ آسمانو زٔمیٖن پٲدٕ یا کِتھ پٲٹھۍ کرو بہٕ تُہۍ پٲدٕ یا پرٛژھہکھ کہِ یہِ کوٚر مےٚ جانٕے کُنہِ جایہِ ما چھُس ہیوٚر بۄن گوٚمُت وما کُنتُمُت تخیٖز المُدلیٖن عدوٗدا بہٕ اوسُس نہٕ تمہِ قٕسمُک ناقٕص قۄدرتس انٛدر کہِ بہٕ کیٛاہ رٹہٕ ہا گُمراہ کرُن میانٮ۪ن بندن پنٕنۍ مددگار یا بہٕ کیٛاہ ہیٚمہٕ ہا تِمن نِش کانٛہہ مشورٕ ویو مےٚ یہِ قولوٗن آدوٗ شُرکایہِ لزیٖنہ زام تُم پداوُہُم ولم مےٚ سجیٖبوٗ لہُم سُہ دۄہ تہِ چھُ یاد کرنس لایق ییٚمہِ دۄہ اللہ تعالیٰ فرمایہِ مُشرِکن تلا آلو دیٖتو پننہِ مدد خٲطرٕ تِمن معبوٗدانہِ بٲتلن یِم میٲنۍ شریٖک ٲسۍ وکھ زانان توپتہٕ دِنکھ آلو تورٕ وَنکھ نہٕ تِم کانٛہہ جواب ییٚمہِ سۭتۍ تِم مایوٗس سپدن وجالنا بینہم موبقا بیٚیہِ کرو أسۍ تِمن منٛز ٹھُرا اکھ نارٕ خندقاہ یُس سخت مہلک آسہِ ورال مُجرِمونن نارٕ وزنو انہم مواقعوها بیٚیہِ وٕچھن نافرمان نارِ جہنم یقیٖن کرن کہِ تِم چھِ واتوٕنۍ أتھۍ نارس منٛز ولم یجدوٗ انہا مصرفا بیٚیہِ لبن نہٕ تمہِ نِش بچنٕچ کانٛہہ وتھا ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من كل مثل پٔزۍ پٲٹھۍ بیٚیہِ کٔر اسہِ اتھ قرآنِ مجیٖدس منٛز بیان لوٗکن ہِنٛدِ ہدایتہٕ خٲطرٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ قٕسمٕکۍ مضامیٖن واریاہو طٔریٖقو وکانل انسانو اکثر شعیٖن جدلا مگر باوجوٗد آز چھُ انسان ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ہر قضیہِ تہٕ تنازٕ کرُن وما منا الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم بیٚیہِ رٔٹۍ نہٕ لوٗکھ کُنہِ چیٖزن پتھ ایمان اننہٕ نِشہِ بیٚیہِ پنٕنِس پروردگارس مغفرت منٛگنہٕ نِشہِ تِمن نِش ہدایت وٲتِتھ اِلّا ان تاتیہم سنت الاولین او یاتیہم العذاب قبولا مگر تمی چیٖزن کہِ تِمن پٮ۪ٹھ تہِ کیٛاہ گُزرِ سُے حال یُس برٛوٗٹھمٮ۪ن نافرمانن پٮ۪ٹھ گُزریومُت اوس یا واتہ تمن عذاب بتھن بروٹ کن وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین بی چکن اس سوزان حضرات انبیاء و مرسلین مگر بائی مانن فرما بردارن بشارت دن خطر بی کافر نافرمانن عذاب بیم کرن خطر تمکی ثبوت خطر چیست من کافی دلیل عطا کران تمو دلیلو خط زیاد شتم تمن نش فرمائشی موجز ساندان چو لغو تو بیکار ویجادل اللذین کفرو بالباطل لیدحدو بالحق بیچ کافر ابز قط پیش کر کر ہر تقزی لاغان یوت پنی خیال پجس مغلوب کرن کہ بن ہرگز پوز تو ہمیش غالب تو سب دن مغلوب زانتی واتخذو آیاتی وما انذرو حضوا بیش تیمو سن آیات بی یم عذابک بیم آو تیمن کرن رٹمت زانمت اکھ ٹھٹاہ تو مسخر گیا ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربه فاعرض عنها بیکو اکھا زیاد ظالم تس شخص خط یس خدای سندو آیاتو سیت نصیحت کرنے یی تو پت پھر تم تمو آیاتو نش بوت ونسی ما قدمت یدا بی مشرون تم گنا یم تم پنو اتھو بروٹ کن سوج مچی انا جالنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا بيش بيش أشت رأيمت تيندن دلن پيت پرد يتنو تمن خداي سن آيات فكر ترن بيشوك ترومت کنن وقت زر تمي سب بچو تهند حال وين تدوهم إلى الهدى فلن يهتدو إذن أبدا هرگتو تمن دعوت ديو هدايت اسكن تم لبن هدايت زانتي لہذا کیا چھو تُہۍ بران امیو غم یمن چھ تاخیر عذاب سۭتۍ خیال گژھان کہ شاید وما آسہِ نہٕ عذاب کہیٖنۍ مگر تاخیر عذابک وجہ چھُ کہ ربک الغفور ذو الرحمہ تُہُنٛد پروردگار چھُ سٮ۪ٹھاہ مغفرت کرون سٮ۪ٹھاہ رحمت وول پس چھُ سُہ تِمن مہلت دِوان ییٚمہِ کتھِ موقعہٕ کہِ شاید تِمو منٛز ما سپدِ کانٛہہ مُسلمان تس کرِ اللہ تعالیٰ مغفرت تہٕ گۄناہن گُزران لو یو آخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب ہر گژھِ تِمن تِہنٛدیو یش حملو سب گرفتار کرُن ییٚژھِ ہے تیٚلہِ کرِ ہے تِمن پٮ۪ٹھ جلد عذاب نٲزِل بل لهم موعد لن تجدوا من دونه موئلا لن یجدوا من دونه موئلا مگر تم چھِ تہنٛدِ عذاب خٲطرٕ تٔمۍ چھُ تِہنٛدِ عذاب خٲطرٕ اکھ وقتہ مقرر کوٚرمُت ییٚمہِ نِش تِم ہرگز کانٛہہ چھپن جایا لبن یِہوے قٲیدٕ آو استعمال کرنہٕ برٛوٗٹھمٮ۪ن کٲفرن تہٕ نافرمانن سۭتۍ تہِ چِناچہِ وتِل کل قُرا لکھ ناہُم لما ظلمو وجالنا لمہلکِہم موعدا یِم بٔستی یِمن ہٕنٛدۍ قصہٕ مشہوٗر معروٗف چھِ یعنی قومِ عاد تہٕ سموٗد وغیرہ ییٚلہِ تِمو ظُلم کوٚر نافرمٲنی کٔر اَسہِ اوس تِہنٛدِ ہلاک کرنہٕ خٲطرٕ وقتہ مقرر کوٚرمُت سُہ وقت ووتُکھ تہٕ گٔے ہلاک یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ اَسہِ یِمن أزکٮ۪ن کٲفرن تہٕ تُہنٛدٮ۪ن دُشمنن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ اکھ وقتہ مقرر کوٚرمُت سُہ وقت ییٚلہِ واتٮ۪کھ یِم تہِ گژھن ہلاک تہٕ بُرباد برونٛٹھ آو بیان کرنہٕ کہِ کٲفرن ہُنٛد فقیٖر مُسلمانن سۭتۍ شریٖکہِ تعلیٖم آر زانُن چھُ سٮ۪ٹھاہ یچھ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان موسیٰ علیہ السلام سُنٛد قصہٕ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجوٗد یہِ جلالتہِ قدر تِمو کوٚر نہٕ کانٛہہ آر خضر علیہ السلامس یِم تِمن نِش بۄن مرتبس تہٕ درجس منٛز ٲسۍ تِمن نِش علم حٲصِل کرنس انٛدر تمیُک وجہ سپُد یہِ کہِ اکہِ دۄہ پوٚر حضرت موسیٰ علیہ السلامن واز بنی اسرٲیلن ہٕنٛدِس جماعتس منٛز تتھ مجلس انٛدر پرُژھ أکِس شخصن تِمن کہِ أزکہِ وقت کٮ۪ن لوٗکن انٛدر کُہس شخص چھُ ساروٕے کھۄتہٕ بوٚڑ عٲلِم تِمو فرمووُکھ بہٕ چھُس ساروٕے لوٗکو انٛدر بوٚڑ عٲلِم اگرچہِ یہِ اوس بالکل صحیح لیکن اللہ تعالیٰ ہن یوٚژھ یِمن کلام کرنس انٛدر احتیاط کرنٕچ تعلیٖم کرٕنۍ اللہ تعالیٰ ہن فرمو تِمن اے موسیٰ یہِ کِتھ پٲٹھۍ ووٚنوٕ تۄہہِ حالانکہِ مجموٗل بحرانس ییٚتِنس زٕ دٔریا پانہٕ ؤنۍ رلان چھِ مُتصِل چھُ سون اکھ بنٛدا یُس بعض چیٖزن انٛدر تُہند کھت زیادہ علم چھ سپد تہند ملاقات شوق تھی متعلق اللہ تعالیٰ فرماوان وز قال موسیٰ لفتاہ سُہ وقت پیو ستس یل موسیٰ علیہ السلام دوپ پنس خادمس یوشع ابن نونس یم ابتدا اندر حضرت موسیٰ سند خادم پت سپد پیغمبر یل تم حضرت خضرس ست ملاقات کرنے گھن اس اللہ تعالیٰ پھس تمو خدایا تم نش وات نش کیا صورت چھے ارشاد سپدک اخ بزت گاڑی ہنا تلو ست توپت نیرو سفرس یت جائے سو گاڑ زندہ گھت ٹوکر مز راو تر جائے لبیون تھی سہ صاحب لاب رہو حتا ابلغ مجمال بحرین او امدی حقوبا بہ روز نہ پتھ توتان یوتان نہ بہ وات مجمع البحرانس اد پیتن میں واریہن ورین سفر کرن فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا پس یل پکان پکان وات تم مجمع البحرانس یتنس زہ دریا پان ون رلان تو میلان اس توتنس وات رود تم اکس پلس سی ڈوک دت تھک دن تت حالس اندر پی تم نندر سو گاڑ سپز ٹوکر اندر بھوک میں خدا بی زند توپت وس سہ دریاس اندر یوشع علیہ السلام یل بیدار سپد تو وچک نہ ٹوکر اندر گاڑ کی تی اراد کورک یل حضرت موسیٰ تی بیدار سپدن تمی سات کر بہ تم نش یہ واقعہ بیان مگر تم روز نہ مطلق یہ کت ذہن اندر اللہ تعالیٰ فرماوان یہ دوشوین گئی گاڑی متعلق کت بات کرنی مشت پس ہس تمہ گاڑی پن وت دریاس مز گئی اخ سرنگا تو گوپا تس گاڑی ہند پکنہ ست پلما جاوزا یم صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام بی حضرت یوشع علیہ السلام یل ام جائے نش بروٹ کن پک بوچ لجک قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا موسیٰ علیہ السلام فرمو خادمس پنس کریو پیش کوج سون کھن خاطر اس تل تکلیف یت سفرس اندر یم بروٹ دہن مزن پکن ست واچو نس کان تکلیف اخ قال ارائیت از اوینا یل سخرتی تمو دوپک چھو نا وچھان اس یل تات بج کنی تل واچے یتنس تھک کڑنی روزے فینی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ بے شک مے گو مشت گاڑی ہند قصہ تہ نش بیان کرن تہ مشرو نہ مے مگر شیطانن مے آو نہ ذہنی اندری تہ نش سہ معاملہ پیش کرن واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا تمہ گاڑی یس اس بزت اس تھم ٹوکر اندر کاجس کھن خاطر سہ گئی زندہ توپ تجن وٹ بیہ ہن وت دریاس کن عجیب طریقہ دریوک آب رود معلق تت گئی گوپا ہش زیٹ زیٹ قال ذالک ما کننا نبغی موسیٰ علیہ السلام فرموس تی اس تی یہ ٹھانڈان اس ٹھے کون ونوت تج جائے یہ قصہ فرتد علی آثارہما قصصا پس پھیر تم اتی پیٹھ واپس پنو کھورن ہندو نشانو موجوب واتان واتان وات تم بی تھی کن نخ تل یت سی ڈوک دت تم نندر اس پیمت وجدا عبدم من عبادنا آتیناہ رحمتم من عندنا پس لوب تمو سانو بندو اندر اخ بندہ یعنی ملاقات کورک حضرت خضرس ست یس اس عطا کرمت اس پن بڑ رحمت نبوت یا ولایت وعلمناہ من لدنا علما بیوس اس حضرت خضر علیہ السلام ہچنومت پنہ طرف اخ خاص علما یعنی اسرار کونیہ موسیٰ علیہ السلام اس زانان علم اسرار الہیہ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا موسى عليه السلام دوپتمن کیاز ب پکات تو سوت سوت یت چرتس پٹ کی تو کی ہچنایو می تم علم مز کی یس مفید علم تو ہچناو نہ امچو قال انك لن تستطيع معي صبرا حضرت علیہ السلام تو پو تو ناز ہکیو نہ می سوت روزنس پٹ صبر کری وکیف تصبر على ما لم تحط به خبرا بی کت پٹ ہکیو تو تات کت پٹ صبر کرت یتن تو احاط کرمت اسو پن علم سوت یعنی یس کت نی معلوم آسہ کالس ہت دنی انشاء اللہ صابرن ولا آسی لک امرا موسیٰ علیہ السلام دوپک یوتھے خداین تھی لبیو میں صبر و ضبط کرون بی کرن بہ تہ کن کام اندر نافرمنی قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى خضر علیہ السلام دوپک ہرگہ تھی مے سی روزیو تیل یت نی پریو کن چیز متعلق یہ کیا تو یہ کون یوتان نی پانے تھی بیان کر تک متعلق کھا کتھا فن تلقا حتا اذا رکبا فی السفینۃ خرقها تو پت پک تم دشوی صاحب بروٹ کن بتس تم دریاس تار دن تم کھت اکس تار نایہ پیٹھ ناو والو پرزنو خضر علیہ السلام تمو دھوک اپور تار مفت اجرت ورائی خضر علیہ السلام کور ات ناوی نمس سراخ تو گود سناو کرن عیبدار قال اخرقتها لتورق اہلها موسیٰ علیہ السلام دوپو کہ حض اخ دمو ناوی والو اس تار اپور تان مفت اجرت ورائی بیے کورک تہ ات ناوی سراخ یم لوک بچار پھٹن ناوی سراخ سپدن موقع آبس لقد جیت شاین امرا تہ کرو یہ عجیب کما قال الم قل لك انك لن تستطيع معي صبرا خضر علیہ السلام دوپک مے ونیو نا تہ تھی نز ہیو نا مے ست روزنس پہ صبر کرت قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری اسرا موسیٰ علیہ السلام دوپک مے حض گو مشت ات پہ مہ کرو مے باز خاص بی مہ کرو ات معاملس اندر مے پہ زیادہ تنگی فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا پس پکتم تائیں کی سمختمن لوکٹا حق خضر علیہ السلام روٹ سو لوکٹ تو توپ چورنس ہوٹ تو مورن حضرت موسیٰ دوپک کہ حض تہ مورون اک معصوم تو بے گناہ شخصا اتھے کان جرم کرن ورائی کانسی ہند خون کرن ورائی یہ کرو تہ اک عجیب کتھا کم ات بیجا حرکتہ قال الم قل لك انك لن تستطيع معي صبرا خضر علیہ السلام دوپک مے ونیو نا تہ تھی ہیو نا مے ست پکنس پہ صبر کرت قال ان سال تو کان چیم بادہ فلا تو صاحبنی موسیٰ علیہ السلام دوپک اد حض ون ہرگہ بہ تہ بی پرژھو کن چیز تم پت مہ رٹو تھی مے پانس ست قد بلغت من لدنی عذرا واقعی تھی ون من مے پانس ست رٹنس اندر معذور فن تلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما پس پکتم بروٹ کن بیے تائیں کی واتم اکس گامس مز یت کن لوکن منج تمو ضیافت مہمان نوازی مگر تمو لوکو کور تمن مہمان نوازی کرنش انکار پس روز تم رات رات راتس فاقے صبح سلی درائے تم امی گام مز فوجدا فیہا جدارین یرید ان ینقض فاقاما پس وچ تمو ات گامس مز دسا حق دیوارا حق ہل گومت تیار وسمنس خضر علیہ السلام لوگ تت دیوارس ات سو دیوار کورک سیود روحانی طاقت سیت قال لو شیت لاتخذت علیہ اجرا حضرت موسیٰ دوپک کہ حض اخ کر نمو سن مہمان نوازی بی کورک تہ مفت ہل گومت دیوار سیود ہرگہ تھی امچ اجرت تو مزور وصول کریو تیوس بہتر قال حاضہ فراق بینی و بینک خضر علیہ السلام دوپک بس ون چھ یت کت پہ مے مز تہ مز جدائی ہند فیصلہ سون بیو کبھی تعویل مالم تستیا علیہ صبرا وہ کر بہ تہ خبر تمن کتن ہز حقیقت یمن پہ تہ صبر تو تاب ہیکو نت امس سفینت فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان عیبھا ویس ناو سوس کینسن غریبن مسکینن ہز یم یت دریاس مز مزور محنت کرت پن گزار کران مے کور ارادہ تمن فائدہ واتن خاطر تہذ ناو عیبدار کرن وکان وراہم ملکن یا خزو کل سفینت غصبہ کیا تمن اپر کن اس اک ظالم بادشاہ اک اس پریت ارت بے عیب ناوِ اوس جبرن قبضہ کران یا ہنزن بے گارِ نِوان مےٚ کٔر تِہنٛز ناو عیب دار یُتھ تِم تُہنٛدِ ظُلمہٕ نِش نجات لبن وَمَّ الْغُلامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ وۄنۍ یُس لۄکُٹ اوس تٔمۍ سُنٛد مول موج ٲسۍ با ایمان فخشینا أن یُرہِقَہُما طُغیانًا وکفرا بس کھوٗژ أسۍ سُہ گوٚژھ نہٕ تِمن پٮ۪ٹھ کرُن سختی تہٕ سرکشی کُفر سۭتۍ تِمن گوٚژھ نہٕ سُہ سبب بنُن سلبہِ ایمانُک فاردنا أن یُبدِلَہُما ربُہُما خیرم منہُ زکاتن واقرب رحما بس یُتھ اسہِ یِہے کتھ کہِ تِہُنٛد پروردِگار دی تِمن تس لۄکٹِس بدل تہنٛدِ کھۄتہٕ بہتر تہٕ رُت فرزنٛداہ پٲکیٖزگی اندر بیٚیہِ زیادٕ نزدیٖک شفقت و محبتس اندر دپان چھِ امہِ پتہٕ کٔر اللہ تعالیٰ ہن یِمن دۄن بٲژن کوٗر عطا یۄس کورِ نکاح آو کرنہٕ أکِس پیغمبرس سۭتۍ توپت یُس فرزن زاو تِمن سُہ تہِ اوس پیغمبرٕے یُس باعث ہدایت بنیو بٔڑِس أکِس قومس وَمَّ الْجِدارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وۄنۍ یُس دیوار اوس سُہ اوس شہر کٮ۪ن دۄن یتیٖمن ہُنٛد وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما اتھ دیوارس تل اوس خزانہٕ یِمن دۄن لۄکٹٮ۪ن ہُنٛد وَكَانَ أَبُوهُما صالحا بیٚیہِ اوس یِمن دۄن لۄکٹٮ۪ن ہُنٛد مول موج صالح تہٕ نیک تِمن ہِنٛدِ نیک آسنٕکۍ سببہٕ تھٲو اللہ تعالیٰ ہن یِمن دۄن لۄکٹٮ۪ن نابالِغن ہُنٛد مال محفوٗظ ہرگاہ دیوار ؤسِتھ پیٚیہِ ہے تتھ تِہنٛدِس مالس سپدِ ہے لوٗٹھ سُہ گژھِ ہے ضایا فاراد ربُکا أن یبلُغا اشُدَہُما ویستخرِجا کنزَہُما رحمتم مِن ربِک بس یُس چٲنۍ پروردِگارن تِم گژھن واتٕنۍ پننِس بالغ سپدنس توپتہٕ کڑن تِم پانے پنُن خزانہٕ یہِ ٲس چٲنِس پروردِگار سٕنٛز کمالہِ رحمت تِہنٛدِ حقہٕ اما فالتُہُ ان امری بیٚیہِ کوٚر نہٕ مےٚ بیٚیہِ کٔرۍ نہٕ مےٚ یِم چیٖز پانے بٔلکہِ کٔرۍ مےٚ یِم چیٖز خۄدایہِ سٕنٛدِ حُکمہٕ ذالِکہ تاویٖلُ مالم تستیا علیہِ صبرا یِہے کیٛاہ چھِ اصل حقیٖقت تِمن کتھن ہِنٛز یِمن پٮ۪ٹھ تۄہہِ صبر تہٕ تاب ہیٚکو نہٕ کٔرِتھ ویسلوٗ نکانزِل کرنین بیٚیہِ چھِ لوٗکھ پرژھان تۄہہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذُل قرنین سُنٛد حال قُل ساتلوٗ علیکُم فیٖہِ ذِکرا قُل ساتلوٗ علیکُم مِنہُ ذِکرا تُہۍ فرمٲیِو بہٕ کرٕ بیان تۄہہِ ان قریٖب تُہُنٛد حال سُہ ذُل قرنین اوس اکھ بادشاہ اکھ جلیل القدر اِنا مکنا لہوٗ فِل اردِ پٔزۍ پٲٹھۍ اسہِ کوٚر عطا تِمن تمام روے زٔمیٖنٕچ سلطنت بادشاہت واتینا ہُمِن کُلہِ شایِن سببا بیٚیہِ کوٚر اسہِ تِمن پرٛٮ۪تھ کُنہِ قٕسمُک سامان عطا ییٚمہِ سۭتۍ تِم پنٕنٮ۪ن شٲہی اِرادن تہٕ عزٲیمن پوٗرٕ ہٮ۪کان ٲسۍ کٔرِتھ فاتبا سببا پس روٗدۍ تِمن سامانن تہٕ ذرایان پتہٕ یِمو سۭتۍ تِم وٲتِتھ ہٮ۪کان آفتاب غروٗب سپدن چہِ جایہِ حتی اذا بلغ مغرب الشمسِ وجدها تغرب فی عین حمیا تایِن کہِ ییٚلہِ وٲتۍ تِم آفتاب لوسنہٕ چہِ جایہِ وٕچھُن سُہ آفتاب لوسان أکِس کرٛہنہِ رَبہِ ہِنٛدِس ناگس اندر وجد اندہا قوما بیٚیہِ وٕچھُن تتہِ اکھ قوما کٲفرن ہُنٛد قُلنا یا ذل قرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا اسہِ فرمو تِمن أزۍ ذل قرنین اختیار چھُے ژےٚ سانہِ طرفہٕ خۄش کٔری یِمن سارنٕے کر عذاب یِم سٲری مارُکھ یکدم ہرگاہ خۄش کٔری یِمن پٮ۪ٹھ تھاو احسان یعنی یِمن کر دیٖنہِ حقُک تبلیٖغ ادٕ یُس یِمو أنٛدرٕ اسلام قبوٗل کرِ سُہ ترٛاوُن تس مہٕ واتناو کُنہِ قٕسمُک تکلیٖف یُس یِمو أنٛدرٕ انکار کرِ سُہ کرُن ہلاک چِناچہِ تِمو کٔر دوٚیِم کتھٕے اختیار قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا چِناچہِ تِمو کوٚر اعلان یُس اکھ آز ظُلم کرِ کُفرٕ تہٕ انکار سۭتۍ تس کرو أسۍ ضروٗر عذاب یعنی سُہ کرون أسۍ قتل توپتہٕ یی سُہ واتناونہٕ پنٕنِس پروردِگارس نِش سُہ کرٮ۪س تتہِ سُہ عذاب یُس نہٕ تٔمۍ وٕچھمُتُے آسہِ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى بیٚیہِ یُس میانہِ دعوتُ تبلیغ پتہٕ ایمان أنِتھ رٕژ عمل کرِ تسٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ ٲخرتس منٛز تہِ رٕژ مزوٗرۍ. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا بیٚیہِ وَنو أسۍ تس دُنیاہس انٛدر پنٕنۍ سہل تہٕ آسان احکام. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا توپتھ ہیوٚت سلطان سِکندرن سنٛز سامان کرُن مشرقس کُن گژھنہٕ خٲطرٕ تاہیں کہِ مشرقٕکۍ شہر تہِ کرن فتح. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. تاہیں کہِ ییٚلہِ ووت سُہ آفتاب کھسنہٕ چہِ جایہِ وٕچھُن سُہ کھسان أکِس قومس پٮ۪ٹھ یعنی تتھ جایہِ وٕچھُن اکھ قوما آباد اوس نہٕ کوٚرمُت اسہِ تِمن آفتاب نِش کانٛہہ تھوڑا یعنی تِم لوٗکھ ٲسۍ نہٕ لرٮ۪ن تہٕ جاین انٛدر یا خیمن منٛز روزان بٔلکہِ ٲسۍ تِم نٔنۍسٕے تاپس منٛز روٗزِتھ زندگی بسر کران لِباس تہٕ پۄشاکہٕ ورٲے. کزالِکہٕ اتھ جایہِ تہِ کوٚر سلطان سِکندرن سُے معاملہٕ یُس مغربس منٛز کریون. وقت آتنا بِما لدیہ خُبرا پٔزۍ پٲٹھۍ اسہِ اوس احاطہٕ کوٚرمُت تتھ سٲرسٕے یہِ تس حٲصِل سپُدمُت اوس اتھ سفرس انٛدر پننہِ علمہٕ سۭتۍ. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا توپتھ ہیوٚت سلطان سِکندرن سنٛز تہٕ سامان کرُن سفر کرنُک شُمٲلی علاقس کُن. حتی اذا بلغ بین الصدین وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا. واتان واتان ووت سُہ دۄن کوہ درن منٛز باغ. تِمن کوہ درن اپٲرۍ کِنۍ وٕچھُکھ اکھ قوما یِم نہٕ کُنہِ قٕسمٕچ کتھا بوزان ٲسۍ نہ ٲس تِہنٛز کتھ فِکرِ تران. قالوا یا ذل قرنین تِمو دوٚپ بِلآخر کٲنٛسہِ ترجمان سٕنٛدِ ذٔریعہ ای ذل قرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. پٔزۍ پٲٹھۍ ییٚتہِ چھِ یاجوج تہٕ ماجوجن ہٕنٛز اکھ جماعتھا یِمو سٮ۪ٹھاہ تبٲہی چھِ کٔرمٕژ یتھ علاقس انٛدر. فحل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. پس تُہنٛز اجازت چھا أسۍ کرو تُہنٛدِ خٲطرٕ کیٚنٛہہ رقم چندٕ کٔرِتھ جمع یتھ شرطس پٮ۪ٹھ کہِ تُہۍ کیٛاہ کٔرِو بِنا اسہِ منٛز تہٕ تِمن منٛز اکھ مضبوٗط قلایا. قال ما مکنی فیه ربی خیرن. سلطان سکندرن دوٚپُکھ یُس مال و دولت مےٚ پنُن پروردگارن عطا کوٚرمُت چھُ سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ بہتر. مےٚ چھنہٕ ضروٗرت تُہنٛدِ چندٕ جمع کٔرِتھ رقم کرنٕچ چندٕ جمع کٔرِتھ رقم جمع کرنٕچ. فاینونی بقوتن اجال بینکم و بینہم ردما. ہرگاہ تُہۍ مےٚ سۭتۍ تعاوُن کرُن یژھان چھِو تیٚلہِ کٔرِو تُہۍ مےٚ مدد پنٕنہِ طاقت و محنت سۭتۍ تاہیں کہِ بہٕ کرٕ تۄہہِ منٛز تہٕ تِمن منٛز اکھ بوٚڑ کلایا محکم تہٕ مضبوٗط قٲیِم. آتوٗنی زُبر الحدیٖد. تُہۍ واتنٲیِو مےٚ نِش شیٚستٕرٕکۍ بٔڑۍ بٔڑۍ ٹُکرٕ تَمیُک قۭمَت تَرِ تۄہہِ سرکٲرۍ خزانہٕ منٛزٕ. اَتہِ أنۍ تِمو شیٚستٕرٕکۍ ٹُکرٕ تَمہِ پَتہٕ تھٲوِکھ تِم اکھ أکِس پٮ۪ٹھ لٲگِتھ یِتھ پٲٹھۍ دیوارَس منٛز کَنہِ سیرِ چھِ تھاونہٕ یِوان. منٛز بوٚرہَکھ ژٕنہِ تہٕ زیُن بیٚیہِ گَنجہَکھ أنٛدۍ أنٛدۍ دَمَن بَستہٕ. حتی اذا ساوا بین الصدفینہِ. تاہیں کہِ ییٚلہِ تِم شیٚستٕر کھنجہِ برابر سبزٕ کوہ تالن تانۍ دۄشوٕے طرفو. قالن فخو حتی اذا جالہو نارن. دوٚپُکھ دِیو اتھ ژٕکھ توپتھ دِیوس دَمن بستن سۭتۍ پھۄکھ. اَدٕ ییٚلہِ سورُے شیٚستٕر کیوٚنٛگُل ہیوٗ وۄزلیو قالا آتوٗنی اُفرِغ علیہ قِطرا. دوٚپُکھ وۄنۍ أنِو ترٛام سُہ ترٛاوو بہٕ اتھ پٮ۪ٹھ کٲرِتھ. چِناچہِ تہِ تہِ آو کرنہٕ. توپتھ سپُد دیوارا اکھ تہٕ کلایا اکھ قٲیِم سٮ۪ٹھاہ تھوٚد. ہمستاوو ایز روح ہمستاوو لہو نقبا. بُلند تہٕ پِشُل آسنہٕ کہِ سببہٕ سپُد یہِ تِتھُے کہِ یاجوٗج ماجوٗج تِم ہیٚکہِ نہٕ اتھ پٮ۪ٹھ کھٔسِتھ بیٚیہِ ہیوٚکُکھ نہٕ تتھ گوٚد تہٕ سوراخ کٔرِتھ کُنہِ جایہِ. اتھ چھِ ونان سدِ سِکندری. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. سلطان سکندرن دوٚپُکھ یہِ دیوار تہٕ یہِ قلاے بناوُن تہٕ بایہِ بیت مام واتُن وات ناون چمہز مینس پروردگار سن بڑ کم مگر یہ اللہ تعالیٰ سن وعد قیامت وات ات دیوارس کر سم ستر مینس پروردگار سن وعد چھ حق تو پوز وترکنا بعدہم یوم یجی یموج فی بعد تم دہ کرو تہذ حالت ام قسم کہ تم آسن اڑ اڑین مز اچان اتھ پاٹ آب موج اخ اکس مز اچان تو نیران نیر ام جائے مز نبر فوجو فوجو ام پتہ آس قیامت چنانچہ کی کالا گچت یہ فوکس مز گن فوک دن ام سپدی سوری عالم فنان ونفق فی السور تو پت یہ دوم فوک دن فوگس اندر یم سی بی زند سپدان فجمعناہم جمع پس کروک سری جمع اکی اکی محشر کس میدانس اندر واردنا جہنم یوم ازن للکافرین عرضا تمی دو انون اس ناری جہنم کافرن برونٹ کن وارکار الذین کانت آینہم فی غطاء عن ذکری یمن کافرن ہنز اچ آس پردن تو ٹھرن تل پوشید میانی یاد نش یعنی درینٹ اسک نیوان مین آیات قدرت یم سیت بیم حق بپیم حق چتس میون کران یاد وکانو لا یستطیعون سما بی ایسن تیم قرآن مجید کی آیات بوزنک تو تی طاقت تھاوان افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء کیا گمان چھا کافرن کہ میانین بندن کے بناون تو رٹن پرستش کرت مے مقابل پن مددگار یہ بن ہرگز انا اعتدنا جہنم للکافرین نزولا کیاز اس امن کافرن ہند خاطر ناری جہنم تیار تھومت گڈنی پیش کرنک اک چیزا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا فرمایوک تو اس کرو تو بیان کہ کم لوک آسن سٹھا نقصان و تاوانس اندر عملو کن یعنی کمن ہز عمل گسن ضایا تو بیکار الذین دل سایہم فی الحیات الدنیا تم گئی تمے یہز کوشش ضایا سپز دنیا چی زندگانی اندر دنیا چھانڈان چھانڈان وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا تمن چھ پنہ جائے گمان کہ تم چھ یہ رز کما کران اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ مگر حقیقت چھ یہی کہ تم گئی تمے یمو انکار کور پنس پروردگار سنن آیاتن بیئی تسندس دیدارس تس بروٹ کن حاضر سپدنس فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا لہذا تلو نس تہند خاطر قیامت دہ ترکری تہذ عمل تولنے خاطر ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی و رسولی حضوا یہ کیا سزا تہند ناری جہنم کیا تم اخ انکار کران بیس میانین آیاتن تو میانین پیغمبرن استحزا ٹھٹ کران ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا پز پاٹ مولوکو ایمان اون تو رس عمل کریک تہند خاطر چھ فردوس باغ پیشکش یعنی گڈنچی ضیافتہ یس تم پیش کرن یی خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا تمنی باغن مز آس روزن تم ہمیشہ خواہشی کرن تم تمو باغو مز نیرنچ نہ کڑک کانہہ تمو باغو اندر باوجود یہاں کروک اس عطا تم چیز یم تمہ کھت بہتر رت آسن قل لو کان البحر مداد لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی فرمایوک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگاہ مینس پروردگار سنز کت یعنی تم کلمات و عبارات یم تہندین کمالات و صفاتن پیٹھ دلالت کران چھے لکھن خاطر سمندر آسن میلی بدل تم سری موکلن تو ختم گسن مینس پروردگار سن کلمات ختم گسن بروٹ ولو جینا بمثلہ مددا بے ہرگاہ تمن سمندرن ہی بے سمندر تہ مدد خاطر ملنا ووک تم سم توکلن لکھان لکھان مگر کمالات و صفات الہی سپدن ختم کیا تم غیر متناہی لہذا چھ الوہیت ربوبیت مخصوص تسیوت قل تو فرمایو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتی کہ ای کافرو تو یس انکار سیت میں پیش یوان چھو کیا بسو تو برونٹ کن کان تس کتا پیش کران یس ناممکن تو دشوار چھ انما انا بشر مثلکم یوہا الی انما الہکم الہ واحد بچس نو مگر تہی ہیو اک بشرا تو اس میں من سے فرق یہ ہے کہ وحی الہی چھو می پر نازل سپدان کہ تہند معبود چھن اکس معبودس ورائے کان تی نہ چھ وحی واتن کان عجیب کتھا نہ چھ توحید باری تعالی کان وحشتناک امرا ونے تہ میں انکار کران چھو تو کیا جی ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا ویسکہ امیدوار آش پنس پروردگار سند دیدارک تس سیت ملاقات کرنک تہند محبوب تو مقرب بند بننک اد سکرین مینس پیغمبر برحق آسنس پس پس کرت مان شریعت موجوب رچ عمل بیم تھوین پنس پروردگار سندس عبادتس مز کنش اکس شریک یعنی توحید و رسالت